www.attableek.com, The Reviver of Iman. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. کلی ایک واشے پڑھا گیا اس آیت مجھے بہت اثر ہوا. وذالک جزاؤہ من تزکا, یہ جزا ہے اس کی اور یہ بدلہ ہے اس کا. یہ تم عمل کرتے تھے, جو تم پاک ہوئے, نفس کو تم نے پاک کیا, برائیوں سے بچایا, ذالک جزاؤہ من تزکا, اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا. معلوم ہے پاک کل بنیاد یہی ہے. مجھے بہت اثر ہوا, کل ہی پڑھا گیا تھا. ذالک جزاؤہ من تزکا, جزاؤہ من عملہ نہیں ہے یا اور کوئی, تزکا اسے تزکی کی کتنی اہمیت معلوم ہوئی. صرف عمل کافی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی ہونا چاہیے, نفس کی پاکی. صرف ادائیگی نہیں ہے بلکہ اس عمل سے نفس کا تزکیہ اور پاکی حاصل ہونا چاہیے. اس کی کوشش ہو کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اس سے نفس کا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, سب میں تزکی ہے. خرچ میں سب اس میں ہے, جو خرچ کرتا ہے تزکی, مطلب تزکیہ کا بہت بڑا مقام ہے. جیسے تلاوت کا مقام ہے, تعلیم کا مقام ہے, تزکیہ نفس کو پاک کرنا یہ بھی ایک مقام ہے اور مخلوط ہے. ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ نبی ایسا ہے جو تلاوت کرتا ہے, کیا عمدہ ایک ہی جگہ سب بیان فرما دیا. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, جو امت پر تلاوت کرتا ہے, سناتا ہے. تلاوت مطلب کہ تلاوت قرآن کا بھی ایک درجہ, جیسے تعلیم درجہ تزکیہ, یہ تلاوت کا بھی ایک مقام ہے. جہاں کہ سب سے پہلی چیز یہی مہمان ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ آیت 11 پارے میں بڑے حضرت وقت سے پڑھتے تھے, یہ تمہاری ہر حالت کو اللہ جانتا ہے. 11 پارے میں ہے, یہاں تک جب تم تلاوت کرتے ہو اس وقت بھی تم کو جانتا ہے. تلاوت کی تخصیص کیا ہے 11 بارے میں, بڑے سانس میں بیان, مجھے معافی نہیں مل جاتی, بیان پڑھ نہیں سکتا ہوں. ہر شان کو اللہ جانتا ہے, نبی کو کہا جا رہا ہے ہر شان کو اللہ جانتا ہے, اور جب تلاوت کرتے ہیں تو خاص طور سے جانتا ہے. تلاوت کا بڑا مقام ہے. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی تلاوت کرنے کی توفیق دے. کر بھی تلاوت کرنے کی توفیق ہے, صرف لسانی نہ ہو, صرف زبانی نہ ہو, سرسری نہ ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ اس تلاوت میں اللہ روح ہوں گے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھے, اقطاب سراسا میں کہلاتے تھے تھانے مہن میں. ان کے پاس ایک غیر گیا اور کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں اثر ہے, میں تو پڑھتا ہوں, کوئی اثر نہیں ہوتا, پنڈت تھا, ہم لوگ پڑھتے ہیں, کوئی نہیں اثر. کہا اچھا میں پڑھتا ہوں, قرآن مجید بلانی یہ پوری چیز ہے. میں کہا بس کرو مولانا, میں نے سمجھ لیا کہ قرآن میں تاثیر ہے. قرآن کی تلاوت یتلو علیہم آیاتہ, خود مستقل حضور کے خدمات اور جو فرائض تھے اس میں سے تلاوت بھی تھی. جس کو حضرت گیارہ پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر حال سے واقف ہے، یہاں تک کہ جب تلاوت کرتے اس سے بھی واقف ہے، یعنی تمام حالات میں خصوصی حالات تلاوت ہے. ان سب چیزوں کا نقطہ بہت وہاں تھا حضرت کے، بہت تلاوت کرتے ملتا ہے. یہ آج پڑھی گئی گزار کا جزا من تذکر، یہ جزا اس کی جو تم پاک ہوئے اس کی جزا ہے، یہاں کوئی عمل کا ذکر نہیں فرمایا. جماعتوں نے پڑھا تب، تلاوت کیا تب، تم نے تزکیہ اپنے نفس کو پاک کیا، یہ اس کی جزا ہے. معلوم ہے کہ ان تمام اعمال کی غایت توہر تزکیہ ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلا بل تبصرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. بار بار اللہ متوجہ فرما رہا ہے تزکیہ نفس کی طرف. فلاح ہر آدمی چاہتا ہے، یہ فلاح کا طریق کیا ہے؟ وہ تلاوت. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم. کوئی ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، سب صحف میں آ چکا ہے. تورات میں بھی ملعون ہے، زبور میں بھی ملعون ہے، انجیل بھی ہے، مذکور ہے. یہ قرآن میں نیا نیا ملعون نہیں ہے. نبی کے کلیات سب ایک ہوتے ہیں، جو جزئیات میں تو فرق ہوتا ہے، توحید میں تو نہیں فرق. جو آدم علیہ السلام توحید، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید. جو کلیات ہیں اس میں تمام انبیاء متفق ہیں، جو جزئیات میں فرق ہے وہ مواقع اور اوقات کے مسائل کے بنا پر ہوتے ہیں. بہرحال وضاح دے کر جب یہ پڑھا گیا تو مجھ کو بہت میرے کہا مولا سکتے ہو کیا وضاح دے کر جزا من تزکا، یہ جزا ہے اس کا جو پاک ہوا. پاک ہوا پاکی کے لیے اہمیت ہے، یہ سب جزا اس بنا پر ہے، یہ تاکہ پاکی حاصل ہو، اللہ کے دل میں پاکی، اللہ کے محبت آئے، اللہ کی خشیت ہے. ذات کرے من خشیہ ربا، جو اس کے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، یہ سب پاکی ڈرنے سے ہے، نماز سے ہے، تلاوت سے ہے، ذکر سے. سب سے اہم چیز ذکر. شاہ عبد الرضی صاحب نے فرمایا یہ ذکر کی عجیب تاثیر ہے. کہا ہر عمل کی تاثیر ہے مگر ذکر کی عجیب تاثیر ہے. تزکیہ نفس کے سلسلے میں ذکر سے بڑھ کے کوئی مؤثر نہیں ہے. ذکر اللہ کہتے ہیں ہر دوا کی ایک تاثیر ہے، دوائیں سب مفید ہے، ہر دوا کی تاثیر ہے مفید ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. دوستو اللہ ہم سب لوگوں کے نفوس کا تزکیہ فرما دے، اس کی طرف خاص توجہ لانی چاہیے. ہمارے دل میں حسد کا مرض ہے، کبر کا مرض ہے، تما کا مرض ہے، تمام امراض ہے. حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب نے بھی تفسیر سلوک طے کیا ہے، تو لکھا ہے سب کہ حضرت ابھی اس مرض میں ہوں، اس کا یہ علاج کرو. وہ ہو گیا، ترتیب ہوا سلوک بھی ترتیب. مولانا عیسیٰ صاحب مکتوبات میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس راستے کی فہم بھی عطا فرمائے، اس راستے کا نور بھی عطا فرمائے. اس ہم کے اعتقاد و عقیدت کرتے ہیں وزارے کا جلدات کتنا عمدہ، اتنی جملہ ہے. میں نے فوراً بولا کہا بھائی نکالے تھے عقید وزارے کا جزا و من تذکا، یہ وزار کا جزا و من سدا نہیں ہے، تلاوت کیا نہیں ہے، برکت تذکا جو پاک ہوگا. اگر تلاوت بھی ہو پاکی نہیں ہوئی، تلاوت کرنے والے میں بھی کئی قسمیں ہیں، تلاوت کرنے والے کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو تلاوت کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو تلاوت جو اچھی کرتے ہیں، دل اس کا خالی ایک گناہوں سے بھرا ہوا ہے. اس کی مثال نارنگی سے لیا ہے، اور بہت سے ہے، بہت زبردست ادگن نبی ایک کتاب ہے مولانا حضرت عبد العزیز خبری کی، کہتے ہیں کہ حضور نے جو تلاوت کرنے والوں کی تقسیم کیا ہے وہ نبی ہی کر سکتا ہے, دوسرا نہیں کر سکتا تھا. بہت لکھا, بہت پسند تھی ایسی باتیں. یہ نبی ہی تقسیم کر سکتا ہے, کسی کی مثال نارنگی سے دیا, کسی کی مثال چھواری سے دیا, کسی کی مثال اندر سے دیا ہے نہیں. حدیث ہے ان دن پر رال کا من تلک کا, یہ سب اس کے لیے ہے, پڑھنا لکھنا تلاوت لکھ, تاکہ نفس میں پاک کیا جائے. حسد ہے, حسد کو دیکھو پہلے کتنا تھا اب کتنا ہے, کبر کتنا تھا. علم کہتے ہیں جیسے مال کے لیے غرور ہوتا ہے, علم کے لیے ہوتا ہے. ان علم علم کے لیے بھی غرور ہے. ہمارے اندر فرماتے مجبور لحاظ ہوا ہے, ان للعلم طغیان کمال المال, علم کے ان للعلم طغیان کمال المال, مجبور بہار میں علم کے لیے طغیان ہوتا ہے سرکشی, جیسے مال میں ہوتا ہے. مال والا ہے کچھ سب لوگ سمجھتے ہیں, علم میں غرور ہوتا ہے. اور پھر حضرت آگے بڑھا دیتے ہیں, وہ کہتا پھر عبادت, عبادت میں بھی غرور ہوتا ہے, عبادت کر کے غرور پیدا ہوتا ہے, اپنی عبادت پر نظر ہوتی ہے, اور بھی بہت سی لوگوں کی تصویر تحقیر یہ سبائی سب راجا ہو جائے گا. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ زیادہ کا جزا مدرس کا جزا اس کی جو تزکیہ کیا ہے, سب لکھنا پڑھنا اسی لیے ہے تاکہ نفس میں سلامتی پیدا ہو. اور کرنا چاہیے ہمارے حضرت ان ایام میں سے دن رات یہی رہتا تھا, وہ جا رہا ہے حاضر کرو کوئی, اپنے بچیوں سے بھی کہتا تھا, کہتے فرماتے تھے وقت جا رہا ہے توجہ کرو, محروم نہ رہو بچیوں سے. ہم لوگ سے کہتے تھے, اپنے لڑکیوں سے بھی کہتے تھے, ذات کا جزا من تزکا, کہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ تزکیہ ہی کے لیے آیا ہے. قرآن تزکیہ ہی کے لیے آیا ہے, نبی تزکیہ ہی کے لیے آتا ہے. وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. ذات کا جزا من تزکا, پاک ہوا وہ جسے اپنے رس کو پاک کیا. اس کو میں نے کہا ذات دیکھو تو پہلے انہوں نے نہیں لکھا, انہوں نے لکھا بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. پھر ان مومنین صالحین, پھر ان کا واقعہ ان کے بعد, پھر ان مومنین صالحین نے فرعون کے عذاب کے مقابلے میں احتیاط کرنے کی وجہ بیان کی. فرعون ہر طرح کے ظلم و ستم کر رہا تھا, بڑی اسرائیل پریشان, ہر طرح سے ان کو سزا دیا, ان کے بچوں کو قتل کیا, لڑکوں کو ذبح کر دیا. یوسف بہو ابنا ہوں, یوسف بہو ابنا ہوں, ان کے ابنا کو ذبح کرتا ہے. حضرت نے انہیں بلایا ہم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف بہو کیوں فرمایا, یہ بہو بھی کافی تھا. تو دیکھا تو ملا اکرام آزاد کا ترجمہ دیکھا تو اس میں لکھنا بے درخ قطر کرتا تھا. یہ زب ابراہم اب دیکھیے تفصیلی مناسبت حضرت کی تھی ہمارے, کہا یہاں مجرد کا سگا بھی کافی تھا جذبہ, یہ زبوں کو فرمائے زب کسی. تو ملا ابراہم نے کہا بے درخ قطر کرتا تھا یہ ترجمہ. اللہ تعالیٰ تفسیر کو اشکال ہو کا لفظ کیوں کہا, یہ بہ کافی تھا, یہ زب ہو اب نہ ہوں فرماتے ہیں. بارہ پھر عمومنین صالحین نے فرعون کے عذاب کے مقابلے میں ایمان کو اختیار کرنے کی وجہ بیان کی. اس میں ذرا شرمی کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے مجھے اب معافی ہو کر حاضر ہوگا تو بلا شک اس کے دوزخ کا دائمی عذاب ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر وہ مومنین صالحین کے لیے آگے آ رہا ہے, پھر ان کے عذاب کے مقابلے میں ایمان کو اختیار کرنے کے بارے بیان کی. ان میں ذرا شک نہیں جو شخص قیامت دن اپنے پروردگار کے سامنے مجرم اور باغی ہو کر حاضر ہوگا بلا شک اس کے لیے دوزخ کا دائمی عذاب ہے. یہ جو عرض کر رہے ہیں ظلم و ستم کر رہے ہیں اس کا ان کو بدلہ ملے گا, دنیا ہی بدلے گا, آخر میں تو عذاب جہنم ہے ہی ہے. فرماتے ہیں مجھے وہ باقی بہار ہوا تو بلا شک اس کے لیے دوزخ کا دائمی عذاب ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور زندہ رہے گا. کافی سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی چھوٹ جائیں گے, نہیں, سب کی گرفت ہونے والی ہے, سب کی پکڑ ہونے والی ہے, سب سے سوال ہونے والا ہے, تم نے کیا کیا, دنیا میں ہم نے بھیجا تھا, تم نے ہمارا کیا حق ادا کیا, اطاعت کا حکم دیا تھا, تم نے کتنی اطاعت کیا, سوالات ہوں گے اللہ کے, جس میں نہ وہ مرے گا وہاں اس کو کوئی راحت نصیب نہیں ہوگی, جہنم میں کوئی راحت نصیب نہیں ہوگی, جتنی دور چلی ہے دیکھیے اتنی میں راحت نہیں رہتی, یہاں سے وہاں تک آنا اور وہاں کے آس کیا, اس کی ایسی چیخ پکار کے کتنی دور سے سنائی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عذاب سے بچائے. پہ ہے جہنم, جہنم کی پہ کا لفظ آتا ہے کہ جہنم کے گرم کو پہ جہنم, اس سے بھی پناہ مانگو. ہم کہتے ہوئے آئے کہ یہاں کا موسم الہ آباد کا ایسے ہی معلوم ہوتا ہے, وہاں بھی ایسی گرمی ہوگی بالکل, جہنم بالکل موسم ایسے ہی, لو الہ آباد کی مشہور ہے, ہم نے خود دیکھا آدمی جاتا ہے تو مر جاتا ہے, لڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہاں کے لو سے محفوظ رہے اور وہاں کے لو سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا وہاں اس کو کوئی راحت نصیب نہیں ہوگا, راحت کا کوئی سوال نہیں, راحت کا کوئی سوال نہیں, جنت ہے وہاں راحت ہی راحت ہے, دوزخ ہے وہاں کلفت ہی کلفت ہے. یہاں کی راحت تو اگر تم لوگ اعمال صالحہ کے ذریعے سے تم کو جو سکون ملا, اطمینان ملا نماز سے تراویح سے, یہی جنت میں داخلے کا سبب بنے گا, پھر راحت ہی رہے, دائمی راحت ہو, ہمیشہ عذاب ہی رہے. ہم اس کے عذاب سے ڈر کر ایمان لائے ہیں. پھر بڑی شاعری نے کہا کہ ہم اس کے عذاب سے, جادوگروں نے کہا ہم اس کے عذاب سے ڈر کے ایمان لائے ہیں, پھر انہوں نے پوچھا تم کیسے عذاب لائے, جادوگر تھے لو, جس کے مقابلے میں تیرا عذاب ہیچ ہے. جو قرآن ہے ہر زمانے کے لیے ہے, ہر زمانے میں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جس میں اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا. بنی اسرائیل کا واقعہ بہت زیادہ دل گیا اس وجہ سے کہ بنی محمد کے حالات ویسے ہی اسی نسل قدم میں چلے عموماً, جو بنی اسرائیل پر جو حالات پیش آئے, شریف نے جائے ترتی دی تبدیلی, قوم نے جو کچھ کیا نہیں کیا, وہ بنی اسرائیل کے واقعات سے زیادہ امت محمدیہ کے واقعات میں چلتے ہیں. ابن اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو بکثرت بیان کیا ہے, بنی اسرائیل پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اور جو شخص اس کے پاس ایمان لا کر آئے گا, جسے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیا ہے, یہ بھی دیکھیے گی قرآن, ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے ہمیشہ رہنے کے مکانات ہوں گے. جو لوگ ایمان لائے جسے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے, تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے ہمیشہ رہنے کے باغات, اس کا استحضار جنت کا استحضار. حضرت بہت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو, وہ علماء بتاتے تھے ایک مرتبہ تو اللہ تعلیم, اللہ چاہتا ہے کہ جنت کا سوال ہو, اس سے خوشی ہوتی ہے. کوئی باپ کوئی لے جاتا ہے پھل لے گیا اور چیزیں لے گیا تو ماں کہتی ہے مانگو اس کو, تمہارے مانگنے سے وہ خوش ہوگا. وہ چیزیں جو لے آیا ہے پھر سترا اور یہ لے آیا ہے, وہ ماں کہتی ہے کہ اس کو مانگو, وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم سے مانگے تو ہم دیں. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, وہ اس لیے بنایا ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگو اور جنت کا سوال کرو, اللہ اس سے خوش ہوگا اور جنت بھی خوش ہوگی اور دوزخ بھی خوش ہوگا. یہ ہم چلو ڈرتے ہیں, یہ بھی ہے پولیس کو دیکھ کر کے چورے بجوائے تو ڈر گیا, اس کو پوچھو بھی نہیں. جہاں تین آدمی کی سواری لے کے حضرت نہیں کود گئے, تین آدمی سوار کے رکشے جاتا ہے اور دور سے دیکھتا ہے پولیس ہے, ایک ادھر جاتا ہے پولیس والا بھی دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے, اس کو نہیں پوچھتا. کہتے اس وجہ سے اسے سمجھ لیا کہ ہم سے ڈرتا ہے, हमारे कानून किसने रियायत किया इस बिना पर छोड़ देता है। अल्लाह ताला के दरबार में जो उनकी रियायत, उनका खौफ, उनकी खशियत, उनका इज्जत, ये बात मिसाल खुद उन्होंने दिया है कि पुलिस वाला खड़ा रहता है चौराहे पर, अगर रक्षे बत्ती नहीं बहता बहुत जुर्म है, देखा उसने कि तीन आदमी आ रहा है और एक आदमी वहां उतर भी गया तो वो कभी नहीं कहता कि तीन आदमी बैठा के आए एक उतार दिया चलो जेल में, कहता कभी नहीं करता। अरे फरमाते हैं कि कवानीन इस्लाम के रियायत करो, इस रियायत की वजह से तुम बच लिए जाओगे। जुरात न करो, जुरात करना ये खुद मुस्तकिल जुर्म है। कानून सरकार का जो जुर्म है तो कानून इलाहिया क्यों नहीं जुर्म होगा। इन बिना पर अहकाम इलाहिया के पास लिहाज रखना, उनका अदब एहतराम करना, हमने खुद देखा वाला रमजान में बाहर लोग इतने बेअदब खड़े होकर पानी पी रहे, हम लोग देख रहे के लिए हमको क्या दिखाते हो, चलो जहन्नम है मौजूद पर पता चल जाएगा। खुद देखा, खुद देखा। इन नए लोग जो आदात ये भी कहते हैं कि वह हम ही जन्नत के चक्कर में सब मुसबर है, वह हम ही जन्नत, हालांकि अन्नार जन्नत और अन्नार मखलूक अतान, जन्नत तो मखलूक है, मौजूद है, महूम नहीं है, महूम अतान नहीं है, बल्कि मौजूदार मखलूक अतान है, जन्नत भी मौजूद है और दोनों भी मौजूद है। इन बिना पर उसका इस्तेहजार अल्लाह ताला हमको अल्लाह मेरी असर को जन्ना माँ कर रहे कौले अमल अल्लाह सवाल करते हैं आपसे जन्नत का, इस सवाल करने को अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह मेरी असर जन्नत की, जन्नत को ये मानता है, जन्नत का खास मंद है, मुझसे ये तलब कर रहा है। अल्लाह ताला इस मांगने को ऐसे जन्नत भेज देंगे। अल्लाह मेरी असर को जन्नत माँ कर रहे मेरे कौले अमल कहते। एक शायर आया छाड़ी गया, उसे मांगा 10 रुपया दे दिया, जो है थर्मी दे दिया तो कहा हमको परवाह नहीं है, न जन्नत की परवाह है, हमारा रुपया दे ले लिए छीन लिया, और कहा तुमको 10 रुपये की परवाह है और जन्नत की परवाह नहीं, बस बस निकल गए यहां से, बस थर्मी भगा दिया हमको, कहा बेअदब है ये, जो 10 रुपया मिल गया तो कहा हमको जन्नत की परवाह नहीं, कहा नादाज तुमको 10 रुपये की परवाह है और जन्नत की परवाह नहीं, बेअदब निकल यहां से, हमें थर्मी नहीं दिया। महाराज जिसे ईमान के साथ नेक अमल भी किया तो ऐसे लोगों के लिए बुलंद दर्जे हमेशा रहने के बागात हो गए, हमेशा रहने के बागात बागात हो गए। बाकी तो नहीं कदर होती है, बागात की कदर होती है अल्लाह ताला के बागात ही की तरफ, और बागात भी ऐसे मेज होंगी, ऐसे कुर्सियां होंगी कि किसी पुरुष नहीं पड़ेगी, मुतकाबिरी मुतकाबिल आमने सामने होंगे, और कभी पीछे देखिए हमारा पीछा पड़ गया नहीं, वहां नहीं, वहां ऐसी कुर्सी होगी, यहां तो एक ही एक इधर का दो ये, कभी इधर का दो कभी नहीं होगा, एक वर्ष में एक ही तरफ रहेगी ये, वो कुर्सी बैक हर तरफ रहेगी, वहां की कुर्सी मुतकाबिलीन का यही हमेशा तकाबुल रहेगा, क्योंकि अभी पीछा पड़ जाए तो नवार होता नहीं एक पीछा, लेकिन वहां ये भी कुल्फत नहीं होगी कि किसी जन्नती का पीछा पड़े, हमेशा मुतकाबिलीन होंगे, मुतकाबिली की दस्त ये है, यह हमेशा तकाबुल होगा, तदाबुल नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से उलझन होती है कि हमारा पीछा आगे जन्नत में कोई कुल्फत नहीं होगी। बच्चा जन्नत ऐसी जगह है जहां कोई कुल्फत नहीं, न वहां लग होगा न वहां तासीम होगा, कितनी बड़ी बिल्डिंग हो नीचे अगर बक्स बनाने वाले को, हमारे यहां बक्स बहुत बनता है, मैं कहता हूं बिल्डिंग है कि नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बक्स बनाने वाला आज आज तीन चैन रहेगा पूरी कोठी में, उस कोठी में चैन रहेगा सोना हराम, हमारे यहां आगे है ये बनाने वाला है, तो हम लोग 15-20 मिनट के लिए लेते हैं कैलुला के लिए, उसी को बनाना शुरू कर देता है, भाई इस वक्त थोड़ा सा रुक जाओ ताकि हम लोग जोर से पहले थोड़ा सा नहीं, अरे कोई मान ही जाता है लेकिन नहीं मान रहे मेरे दोस्तों, वहां कुल्फत नहीं होगी, कुल्फत सब यही है, रात ही रात जन्नत में कोई सुरूर खुशी नहीं होगी, दोजख में कोई सुरूर नहीं और दोजख में कोई और जन्नत में कोई कुल्फत नहीं, इतने की भी कुल्फत नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जन्नत بہت فرماتے تھے کہ رمضان میں کھاتا سے جنت کا سوال کرو، اللہ امینی اثر کو جنت وہ ماں کر رہے رہنے کو کیا کہاں کے ساتھ آسان طریق ہے، جنت میں جاننا چاہنا چاہو تو جنت کا سوال کرو، اتنا تو کر سکتے ہو، بہت کہتے تھے اتنا تو کر سکتے ہو، دو دن کا عذاب ہے اسے پناہ مانگو، دو دن تم سے پناہ مانگنے لگے گی، ہم سے پناہ مانگتا ہے ہم جلدی سے ایسے نکالو جنت بھیجو، میرے دوست جنت کا سوال دو دن یہ طریق ہے، یہی طریق جنت، اللہ نے دو ہی چیز جنت اور دو دن، ہمارے جنت کو بھی بیان فرما دیے اور ہمارے دوزخ بھی بیان فرما دیے، اب تمہارے اختیار ہے جو چاہو، اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جنت اختیار کرنے کی توفیق دے تو شکر ادا کرنا چاہیے، یہاں ہم جمع ہیں شکر ادا کرنا چاہیے، کس کو پڑھی کہ دھوپ لوگ میں آئے آئے کہ نہیں، یہاں سے یہاں آنا مشکل، اب یہ اللہ کو اس چیز ہے، اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی عقیدت میں ہم لو کو بھی برداشت کرتے ہیں، گرمی برداشت کرتے ہیں، یہاں بہت پہلے مشہور ہو گئے تھے مچھر بہت ہے، نہیں سب رہے ارے کچھ چلے رہے مچھر سب برداشت کیا، مانا جب آنا ہے یا رہنا ہے تو گرمی بھی برداشت کریں گے اور مچھر بھی برداشت کریں گے، کیا ابھی تو ہے بہت سے لوگ اس بنا پر، اس کے لیے کلفت اور تھوڑی سی قدرت یہ تو ہونے ہی چاہیے تاکہ قدر ہو، حضرت مولانا یعقوب صاحب نے حدیث بیان کیا دورے میں کہ جنت میں ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے گی جو کسی عمل نہیں، جنت خالی ہے، جنت کہے گی کہ ہم کو پور کیجیے، اب پورے گئے سب جنت میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کریں گے ان کو جنت میں داخل کریں گے، تو حضرت مولانا تھانوی نے کسی نے کہا حضرت مولانا یعقوب صاحب سے کہ حضرت وہی لوگ بڑے مزے میں رہیں گے کہ کچھ پیا نے دھرا جنت میں چلے گئے، فرمایا کہ نہیں خاک ان کو مزہ آئے گا، خاک ان کو مزہ آئے گا، جنہوں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی وہ جنت میں چلے گئے، تک مزہ ہم کو آئے گا، ہم نے کلفتیں برداشت کی ہیں، اذیتیں برداشت کی ہیں، اس کے بعد ہم کو اچھا معلوم ہے جنت میں داخلہ، الحمدللہ للہ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت کو دور کر دیا غم کو دور، وہ کہے گا اور جس کو غم ہوا نہیں وہ کیا کہے گا، اتنا بھائی مصیبتیں یہ کلفتیں یہ اذیتیں چاہے اللہ ہی کی طرف آئے ہوں چاہے مخلوق کی طرف سے آئے سب مجھے بھی قرباتیں رہی ہے، سب بھوک لگنا پیاس لگنا برداشت کرنا کسی کی بات کو برداشت کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ روزے کو بہت بچاؤ، اگر تم سے کوئی جھگڑا کرنا چاہے ہی تو کہا تو انا صائم ہم روزے دار ہیں، بھائی روزے دار جھگڑا نہیں کرتا، اب یہاں خوب جھگڑا ہونے لگتا ہے، وہ بتا اللہ اس سب حدیث سے یاد رہے تب تو بر وقت یاد رہے نفس اجازت دے تب تو کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو تسلیم کیا اس کو مانا اور کسی بلند درجے تک پہنچے، عمل عمل ہی خدا تک پہنچاتا ہے، عمل اگر وہ عمل کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی توفیق عمل کی بھی دعا کرتے رہو، اللہ منی اصل کو توفیق لے محبت میرا عمل وہ صدق توکل علی بہت سر در نامنی اصل کو توفیق لے محبت پسندیدہ امال کی توفیق ہم کو دیجیے، ہمارے حضرت کا جو وفات ہوئی پہلے بیان کیا تھا تو حکیم فہم اللہ صاحب علی گڑھ کی جو حکیم کریم اللہ کے والد تھے بڑے زبردست حکیم تھے، بہت رو رہے تھے حضرت کی وفات کے بعد بہت رو رہے، لوگوں کا حضرت شیخ کبھی آتے آتے ہیں اب اتنا کیوں رو رہے ہیں، حکیم فہم اللہ علی گڑھ کے مشہور طبیب وہاں کے پروفیسر رو رہے تھے، کیوں آپ رو رہے ہیں کہا کیوں نہ رہوں، ایسی دعائیں کون سکھائے گا، کون سکھائے گا کہ یہ دعائیں سکھائے گے، اس میں سے یہ دعا بھی پڑھا انہوں نے، اللہ امینی اثر کو توفیق نے محبت میرا امان وہ سد کا توکل علیک بہت سنا زن، ایسی دعا کون سی، یہ کہہ کے روتے تھے، معلوم ہے تعلیم بھی ایک بہت بڑی احسان مندی چیز ہے، احسان مان تعلیم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ندی باچ پھر امید رسول منہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین، مشائخ تعلیم علماء حقانی تعلیم کرتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے، حق نبوت وعدہ کر رہے ہیں، حق نیابت، حق نبوت، حق نیابت نبوت ادا کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ حق ادا کریں، ان کو بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کھائے پیے سوئے نہیں، تم کرو کہ تمہارے دل میں قرآن ہے، تمہارے دل میں حدیث ہے، اس کا اکشا کرو. لیکل شہید لیکل شہید زکا ولی علم واضح، یہ بہت مشہور بلا رہا تھا، لیکل شہ ہر چیز کے لیے زکات ہے اور علم کی زکات واضح ہے، واضح کہو، بیان کرو. اللہ تعالیٰ یہ واضح مشروع نہیں ہے، مغلی ضروری ہے کہ اپنے مواعظ سے، اپنے بیانات سے، اپنی تحریروں سے، اپنی تقریروں سے لوگوں کو دین پہنچائیں، ان کی ذمہ داری ہے، نائب رسول ہے وہ، اپنی ذمہ داری سے ان کو غافل بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسے بھی ہو سکے کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے جسے ایمان کے ساتھ عمل بھی کیے ہوں تو ایسے لوگ یہ بلند درجے قرآن کر رہا ہے، قرآن کر رہا ہے، جسے ایمان کے ساتھ عمل بھی دیکھے، عمل بھی آ گیا، معلوم کہ ایمان کافی نہیں، کافی ہو تو یہ دوسری بات ہے، لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے. بل افسر ان انسان رفیع حسن ان دین آمن عمل صالحات، ہر دونوں ایمان اور عمل صالح دونوں کو لے کے چلو. اب اللہ بخش دے صرف کلمہ کہنے سے یہ دوسری بات ہے، لیکن اصول و کلیات تو یہی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، غیر منقطع، غیر ممنون، غیر منقطع اجر ملے گا. اس کا استدلال ہم کو بھی آپ کو بھی ہونا چاہیے. اس میں ایک جاہل بڑھ سکتا ہے عالم سے، اس کو زیادہ اتقال ہے، زیادہ بھروسہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بڑھا بھی سکتا ہے، کیونکہ ایمان عمل صالح پر اب کون، کس کا ایمان کتنا بڑھا ہوا ہے، کس کا عمل صالح بڑھا ہوا ہے، یہ خدائی کو معلوم ہے، وزن وہیں ہوگا، تو اس وہ عمل میں، اس وزن میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، میرے کہ یہ ہوا وہ ہوا کوئی نہیں غلطی. لکھا ہوا ہے بادشاہ صاحب نے کہ آدھی روٹی بھی اگر سترہ کیا ہے تو وہ بھی اس کا اجر ملے گا وہاں، آدھی روٹی اگر. اس بنا پر صدقات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقات گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. تُت ان صدقہ تُت فی غضب الرب، رب کے غضب کو صدقہ، اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں میں دیکھتا ہوں ہے صدقات کا بھی رواج رہتا ہے، بڑی بات ہے، میں وہاں کہتا بھی ہوں صدقات کا بھی اہتمام، صرف زکات تو نہیں مگر کچھ شخص صدقات کا بھی ہونا چاہیے، جیسے یہاں فرض پر نہیں بلکہ نفل پڑھتے ہو، اسی طرح زکات کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل کے انفاق کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ بے سے بے جود و سخا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف چلے گئے جنت میں، وہاں کی نعمتوں سے محروم رہو گے تو کہو گے نا کہ کیا ہو، اعمال فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں. قاری نے ابھی لکھا ہے کہ فرائض کے اندر کوتاہی کو نوافل پوری کر دیتی ہیں، فرائض کی کوتاہی کو نوافل پوری کر دیتی ہیں. یہ میرا پر کچھ نوافل کا اہتمام. اب چونکہ آخری مجلس میں اپنے لیے بیان کرتا ہوں، عشاء کے وقت بیٹھو، بہت فضیلت کی چیز ہے. ہم سے حضرت نے کہا، میں بھی بار تھا کون آنے لگا تھا، حضرت نے فرمایا قوم تمہار تم تحجد کے وقت نہ اٹھا کرو، تم عشاء تو بیٹھ جایا کرو، سب کچھ مل جائے گا تم سے. میں عشاء کا اہتمام کرتا ہوں، کہیں چھوڑتا نہیں جب سفر اگر عشاء. شیخ کفور یہ حکم سامنے آتا ہے قوم زمان تحجد نہ پڑھ سکو، یعنی یہ نہیں کہ نہ پڑھا کرو، نہ پڑھ سکو تو اشراق تک بہ جایا کرو، تم کو اسی سے سب کچھ مل جائے گا. ایک اور بات کہتے تھے، خادم الخانقاہ یہ حقیر تھا، جیسے معاوض باری ندوی وغیرہ جیسے والے سب جاتے، سب کی خدمت میں ہی کرتا تھا. اور فرمایا کہ دیکھو یہ مت کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ سب لوگ تلاوت جی کر رہے ہیں ہم نہیں کر پا رہے، یہ نہ کرنا، انہوں کی خدمت کرو سب کچھ تم کو مل جائے گا. میں خادم خانقاہ تھا، अन्य सबके बिस्तर का तकिए का वहीं इंतजाम करता था, खाना जो बड़े लोग थे वहीं खिलाता था। अल्लाह ताला मुझे इन मामूली आमाय ऐसे बख्श दे, मेरे बच्चों को मेरे लोगों को ये तरीकत मजिस खिदमत खल्क ने बहुत मशहूर है, तरीकत मजिस खिदमत खल्क ने मखलूक की खिदमत ये तरीकत है, तरीकत बजुस खिदमत खल्क है, इसीलिए खिदमत के लिए इख्वान तरीक मुस्तकिल हुकूक है, इख्वान तरीक के हुकूक है, सबसे जो है मकिया में इख्वान तरीक भी है आपन में है तो उनसे मुआफ़त के साथ रहो, उनकी रियायत के साथ रहो, उनको ठोकर ना मार दो, वो सोए हुए तो उनको जगाओ नहीं, ये सब इख्वान तरीक ये खुद मुस्तकिल हुकूक है। एक तो पहले बयान दिया गया था, एक साहब थे खानकाह में जमा थे, एक साहब सोए हुए थे तो उनको ठोकर लग गई किसी से, कहा अंधे हो गए क्या, वो उठे कुछ इसी के लिए वो आदमी अंधा हो गया बेचारा, लेकिन पीर को मालूम हुआ कि इसकी वजह से एक आदमी अंधा हो गया है, कहा तुम ही खिदमत करो, वो अंधा हुआ है खिदमत करो, पकाना वाना तुम ही ले जाया करो, कहा अजीब मुसीबत आई, कहा तुमने करामत दिखाया है तो अब तुम्हारे जिम्मे की खिदमत करो, जिसकी वजह से तुम्हारी वजह से इसकी आंख रहेगी। उन्हें कहा उठे कोई बुजुर्ग थे जो कहते थे वह कहा अंधे हो गए क्या, वो अंधा हो गया, अब खानकाह में बखाना में ले जाना ये ले जाना, कहा अल्लाह तो बड़ी मुसीबत थी, इसे ले आना ले जाना, इसे पढ़े लिखे कि इसको पीछा पकाना कराए, तो फिर कहा कि इसे अंधा हो गया कि जब चलने लगो तो उसको ठोकर मार दो, और उसे कह दिया गया कि देख के चलो, कहा ठोकर मारो उसको, तो वहां तो कहा अंधे हो गए क्या, अंधा हो गया, वो था गुफ्त है गुफ्त है अल्लाह मुआ गत हल्कों में, बात ऐसे लोग मकामात पर होते हैं कि उनकी जो बात करते हैं अल्लाह कर देता है, वहां गुफ्त है गुफ्त है अल्लाह मुआ गत हल्कों में अब्दुल्ला मुआ कहते हैं कि अब तक कहा देखो ठोकर मारो, सो गए ठोकर उसे जाके ठोकर मारा जो अंधा हो गया था, कहा देखो देख के चल अंधा बिना हो गया, मैंने कहा था कि अंधे हो गए क्या, अब है ये करामात है, कोई इसमें बैग नहीं, करामातुल औलिया है हकुन सुरंग नहीं, सराकार में पढ़े हो ना करामातुल औलिया है हकुन, इसका इनकार भी नहीं करना चाहिए। बहरहाल जिसे ईमान के साथ हमारे साले भी किए हों तो ऐसे लोग बुलंद दर्जे क्या होंगे, जगह जगह अल्लाह ताला बंदों के उजूर और जजाओं को भी पेश करते रहते हैं, नमाज रोजा डकात जो भी है सूरह हुजरात में, तो ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे गलतियों को माफ करोगे, लोगों की रियायत करोगे, हुकूक को अदा करोगे, कहीं है कि बशर्त है इस पर फरमाते हैं जिसे ईमान के साथ नेक अमल भी किए ऐसे लोगों के लिए बुलंद दर्जे हमेशा रहने के बागात होंगे, बागात बागात की बड़ी कदर है, वहां भी बागात है बुलंद दर्जे हमेशा रहने के बागात होंगे, जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, नहरें जारी होंगी, नहर भी एक खुशनुमाई का जरिया है, खुश ऐशी भी है कुछ नबाई भी है, फिर वगैरह क्या नहरें जारी होती है जारी होंगी, और ये जगह है और ये जगह है उस शख्स की ये जो कुफ्र और मासियत के नजातों से पाक हो गया, कुफ्र और मासियतों से निजात पा गया, कुफ्र को भी छोड़ दिया, किब्र की नजातों से पाक हो गया, हसद की नजातों से पाक गया, गजब की नजातों से पाक हो गया, तरीक की जान यही है अखलाक हमीदा को इख्तियार करो और अखलाक सयाह को छोड़ो, किब्र की जगह पर तवाज़ो लाओ, तमा की जगह पर सखा और तवक्कुल लाओ, ये तमाम चीजें हैं, ये सबके मुतजाद चीजें हैं, आदमी किब्र में रहता है छोड़ो किब्र को, हर मर्द सबको नहीं होता, बाद सब कुछ है महदूद भी अच्छा है लेकिन मुतकबिर है, उस किब्र को छोड़ोगे तब ये काम आएगा ना जहन्नम डर भेज दे जाओगे। इन बिना पर जिसने ईमान के साथ अमल भी किए तो ऐसे लोगों के लिए बुलंद दर्जे हैं। Allah Ta'ala kata bulan berarti. Jawab Allah Ta'ala bulan kaya kata bulan bilang ini jawab. Kau isme syak bini kena cahaya. Allah Ta'ala jo kata hai, wo pura bhi kata hai. Yani ki ye kalbe to tumko dipti kata barata hai, nahi barata hai, nahi barata hai. Tumko hum jit kar denge, nahi barata hai, usko ne hum jag jayenge. Dutra mahina barata hai, maram mein jag ho jau, nahi barata hai. Kaha nahi ji arra, man na kar tum jara. Wahan jo kahega, kuda ukta pura karega. To aise logon ke liye, bola darje, hamesha rahne ke baghat honge. जिनके नीचे नहरें जानी होंगी और ये जगह है और ये जगह है उस शख्स की जो कुफ्र मासियत के निजात से पाक होकर तदक्का मैंने इसका मैंने कहा कि तदक्का क्यों अल्लाह ने फरमाया यहां फरमाया कि जो ये है मरा सुम्मा हर तदक्का ले कहते हैं कि अमली के तो ऐसे लोगों के लिए बुलंद दर्जे और हमेशा रहने के बागात होंगे जिनके नहरें जानी होगी और ये जज्दा उस शख्स की जो कुफ्र और माफियत के निजात से फिर पाक हो गया जो इसे उसके लिए है सिर्फ इबादत का नाम नहीं लिया बल्कि कुफ्र निजात से पाक हो उसके लिए आ जाना होगा ये नहीं कि आमाल सारे की कोई कदर नहीं आमाल सारे के साथ अगर निजासतों से बचोगे तो नमाज होगी अब नमाज पढ़े कपड़ा नजीस और नमाज होगी वहां भी अगर नमाज पढ़ते हो किम लिए हुए हो हसद तुम्हारे कल में है जिन निजासात की वजह से तुम्हारी नमाज अकारत हो सकती है अल्लाह ताला हम सब लोगों को आमाले खैर की तकलीफ तौफीक मरहमत फरमाए और आमाले खैर में सिद्ध को सफाई खुलूस अता फरमाए ताकि अल्लाह के यहां काबिले कबूलियत हो जाए ऐसे लोगों के लिए बुलंद दर्जे हमेशा रहने के बागात होंगे वहां मौसम बेमौसम कुछ नहीं होगा ये नहीं कि आम के मौसम में आम मिले जब हजरत मरियम के यहां बेमौसम के फल मिलते हैं जब मरियम बेमौसम के फल तो जन्नत में बेमौसम फल क्या ताजुब है अन्ना लगे हाला हजरत यही पूछा यही मरियम तुम्हारे पास कहां से आता है कहा मीन दिल्ला मैं अल्लाह के पास से आते हैं मरियम अली सलाम जब उन्होंने दुआ किया ए अल्लाह जब मरियम को बेमौसम के फल दे देते हैं तो मैं बूढ़ा हो गया ही बुढ़ापे में आप उसको लड़का भी दे सकते हैं हजरत फरमाते थे एक बात है छोटों से कहते हैं फायदा पहुंच जाता है बड़ों को हजरत जकरिया दाई पैगंबर थे ये कितनी बड़ी है तो वलिया रही हुई पैगंबर नहीं थे लेकिन इस बात से लगरिया इस्लाम का ध्यान गया कि जो खुदा बेमौसम के मरियम को फल दे सकता है वो खुदा बेमौसम 80 साल का हो गया है इस उम्र में मुझको लड़का भी दे सकता है तो मैं लड़का हो गया इससे हमारे हजरत फरमाते थे मालूम हुआ कि बाद में छोटों से बड़ों को फायदा पहुंचाता है इसमें बड़ों को भी तकबूर नहीं करना चाहिए मालूम छोटे के मिल जाओ ताकि छोटों से भी तुमको दौलत ही मिल सकती है जब अपने को झुकाओगे तो अल्लाह ताला तुमको बढ़ाए जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और ये जदा है उस शख्स की और जदा है उस शख्स की जो कुफ्र मासियत के निजात पाक साफ है ये जदा है उस शख्स की बहुत असर हो मुझके ये जदा मैंने फौरन महाराज कहा था असर इसको देखिए मैं आदत है जो चीज होती है फौरन देखता हूं हमारे एक आलिम थे बहुत रियासत जिनकी किताबें महाराज सिद्दीक वगैरह ने उनके करीब लिखा है कहा देखो दो चीज करना है कभी लुगत देखने में कोताही नहीं करना इतना बड़ा आदमी मैं उसे कह जाता कहा लुगत देखने में कमी नहीं करना है जहां जरा शुभा हो लुगत देखो और बाकी एक लोग देखने में लगने कई माना मालूम हो जाते हैं लुगत देखने तो इस मामले में कहता है जो बात होती है मैं कहता हूं फौरन निकालो अभी देखो अब कल पढ़ना छोड़ो अभी देखो रात हो रात में आधी रात एक बजे रात देखता हूं मैं घर में कहते थे अरे सुबह भी तो हो जाएगा मैंने सुबह मालूम क्या हो गया रे देख बाकी किताबें हमारी ऊंचाई पर है अरे गिर जाइए मैंने कुछ भी हो चलो माना उस शर्त के जो कुकर कहते हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और ये जला है उस शर्त की जो कुकर और मासियत के निजासतों से पाक साफ हो और कुफ्र माशियत के निराश से पाक करने वाली चीज ईमान व अमल सारे مارے ایمان اور صالح کرو گے تو کفر سے بھی بچ جاؤ گے اور معاشیت سے بن جاؤ گے. اور اللہ تعالی کی رضا اللہ کی طاعت کے ساتھ متعلق ہے. جب طاعت کرو گے تو جنت میں جاؤ, مقام رضا میں جائے گی. جو ارے عمل سے جب راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں پہنچائے گا. یا یہ تو ہر نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فاذکری فی عبادی واذکری جنتی. یا یہ تو اے نفس مطمئنہ جسے ہم پر بھروسہ کیا ہے, نفس کو چھوڑ دیا, ان کے تقاضوں کو چھوڑ دیا, اب تم اس لائق ہو کہ تم ہم خطاب کر سکیں. نفس امارہ کو کبھی خطاب نہیں کیا. یا تو امارہ سنے ہو, یا تو نفس اللوامہ سنے ہو, لیکن یہی نفس خدا ہی کا یہ بھی نفس ہے, لیکن وہ خطاب کے لائق نہیں ہے. لیکن یہی نفس جب مطمئنہ کو پہنچتا ہے تو اللہ خطاب کرتا ہے, یا یہ تو نفس المطمئنہ چلیے گا رب کا رات میں تم آپ تو بہت محنت کر چکے, اب آؤ ہمارے. یا ہر نفس المطمئنہ ان چلیے گا رب کا رات یہ تو مرضیا بت پوری پیاری بت پوری جن کی ہمارے بند میں آج دنیا چھوڑو اس کو, یہ گندی جگہ ہے, پاس جگہ پا جاؤ. یا ہر نفس المطمئنہ ان چلیے گا رب کا رات یہ تو مرضیا بت پوری پیبادی بت پوری جنت. ہماری جنگل میں داخل ہو, کہاں کوبار میں پڑے ہوئے ہو, نکلو یہاں سے چلو. کہتے ہیں بہت سے ہمارے مشائخ ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو دنیا ہی میں بشارت سنائی گئی. بات کال یہ ہے کہ سب مومن کو سنائی جاتی ہے, لیکن یہ کہ خاص لوگوں کو غائب شاہ عبدالعزیز صاحب سنائے لوگوں نے دیکھا. یا یہ تو ہر نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, تم راضی ہوئے ہمارے اعمال سے تو ہم راضی ہوئے تمہارے اعمال کی ادائیگی سے. ہمارا راضی ہوئے تو اب ہماری جزاؤں کا وقت ہے. تم نے ہمارے اطاعت کیا ہے تو ہم جزا دینے کے لیے تیار ہیں. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنتی سب سے پہلے جنت میرے بندوں میں آؤ پہلے, اور جنت میں جاؤ بعد میں. حضرت وقت تھا پہلے پر لطف لیتے تھے, کہتے وادخلی فی پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جا تب جنت میں جانے دوں گا. جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے, فرما بازاری کرتا ہے, اللہ کے بندوں میں سے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مقام تک اس کو پہنچاتا ہے. اور ایسی نعمت ہے لا عذر سمعت ولا عین رات ولا خطر را کر دے بشر, نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں سنا اور نہ نفس خطرہ بھی نہیں گزرا. نعمتوں کا کیسی صورتیں ہوں گی, کیسی گانے کیسے ہوں گے, سریلے گانے, ایسے گانے جو انہوں نے سنا بھی نہیں ہوگا. یہ کیا سنا ہے بے وقوف, گانے بھی عجیب, صورتیں بھی عجیب, پھل بھی عجیب. کھاتے جاؤ لگا رہے گا پھل, کھاتے چلے جاؤ اور پھل چہرے پہ لگا رہے گا, کیونکہ اگر ایک سگریٹ کے لیے وہ پھل دور ہوتا ہے لا مقتوع تنوارا ممنوع کے خراب ہو جائے گا. قرآن نے کہا ہے کہ پھل وہاں کا مقتوع ممنوع نہیں ہوگا. آپ نے کھایا اور پھل وہاں سے غائب ہو گیا تو کہاں رہا؟ معلوم ہے دیا آپ نے جو پھل لگا تھا وہی کھایا, اور جو کھایا وہی پھل لگا رہا ہے. یہ جنت کی صفت ہے. میں نے مرا کلیرا میں بیٹھ گیا تھا, میں نے کہا سب ٹاور وا تمہارے ہیں بنا لیا جانے کہ جو پھل ہم کھائیں وہی پھل لگا رہے چہرے پر. یہ جنت کی صفت ہے, ٹاور وار کی صفت نہیں ہے. وہی بیٹھ گیا تھا بہت, میں نے کہا ٹاور, میں نے کہا ہورے ایسی ہوں گی وہاں بازار لگے گا, معشوقوں کا نہیں بلکہ حسن کا بازار لگے گا. جس حسن کو چاہے گا, آواری نہیں بکا کرتی بھائی, ہر حسن والی بکا کرتی ہے, حسن تو نہیں بکتا ہے, نہیں وہ بازار حسن کا لگے گا. کہا یہاں کے لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. جس صورت کو آپ چاہیں گے وہ صورت گھر میں آئے گی. بیک وقت ایک آدمی کے چہرے پر ہزاروں صورتیں ہوں گی, لیکن کوئی بدروائی نہیں ہوگی, کوئی بدمائی. یہاں ایک کلر پر دوسرا کلر بدمائی ہوتی ہے. یہ جنت کے اسپات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کے اعمال کے کرنے کی توفیق دے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے, ماشاءاللہ آپ لوگ تو بہت سے خوب کر رہے ہیں. ہم سب کمزوروں کے لیے بے توفیق نہیں کرتے, بس کسی درجے میں کمی والوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب ایک ساتھ جنت میں اٹھیں بیٹھیں, اور جنت کے لذات سے، وہاں کے باغات سے، وہاں کے نہروں سے، وہاں کے آرائشوں سے، وہاں کے زیبائشی سے، وہاں کی لذتوں سے ہم سب معذور ہوں. وما علینا الا البلاغ. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی من القول والفعل والحرم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اعمال جنت کے کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. اس لیے دعا کیجیے اپنے لیے بھی، ساری امت کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے قدر کی توفیق دے، اور اس کے اعمال کو بجا لانے کی توفیق دے، ان سے مانگنے کی بھی توفیق دے. اللہم انی اثر کو جنہ وما قرب الیہ من قول عمل. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله جو ناگوار چیزیں بہت سی ہیں اللہ ان کو دور فرما دے، جو مطلوبات ہماری ہیں، محبوبات ہیں، ان سے ہم کو ہمقرار فرمائیے، ان نعمتوں سے مال مال فرمائیے. ہماری مشقتیں طرح طرح کی مشقتیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے ہم کو نجات دے اور اپنا خاص بندہ بنا دے. رمضان شریف کے فیوض، قرآن پاک کے فیوض سے سب کو مال مال فرمائے. ربنا تقبل منا.